do nut i pan mi jedną pisał. Się o tak pamiętam je, to smutka i minorega, chodzi pan już, Mr. Luz. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta, bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi nie to pisał. I pan mi je dopisał. Dzień dobry, Mr. Blues. Muzyka Jerzy Wasowski, słowa Grzegorz Wasowski. Laura Szafran przy mikrofonie. Bogdan Hołownia na fortepianie. Paweł Pańta, jak było słychać, na basie. Na perkusji Sebastian Frankiewicz i z trąbką Robert Murakowski. Tak? Tak, niczego nie pomyliłem. Robert Murakowski na trąbce. To skład zespołu, który wystąpił 6 maja 2017 roku w studiu Polskiego Radia, studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Na szczęście koncert był nagrany. Potem, jak opowiadali artyści w studiu, powycinaliśmy nasze przydługie zapowiedzi. No i tak powstała płyta, która trwa 67 minut, nawet trochę dłużej, 67 minut i 21 sekund. Płyta z piosenkami, które wszyscy znamy, ale tak jak sobie to ustaliliśmy podczas wizyty artystów w Trójce, chętnie posłuchaliśmy ich jeszcze raz. Laura Szafran i Bogdan Hołownia byli moimi gośćmi w audycji Mało Obiektywnie. Jeśli państwo przegapili to spotkanie na antenie Trójki, to zapraszam na naszą stronę polskieradio.pl/trójka/MO. To jest strona audycji Mało Obiektywnie. Zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie, rzecz jasna. Tam całe nasze spotkanie z panią Lorą, z panem Bogdanem, cała audycja do posłuchania. polskieradio.pl/trójka. Odnajdujemy sekcję audycje i tam MO, czyli Mało Obiektywnie. Jeszcze dwie piosenki teraz z tej płyty. Tak, znowu sięgnę po W Małym Kinie. A czemu? To państwo usłyszą po introdukcji instrumentalnej. Odezwie się wokalista.

Wrzesień 2016 rok, Tomaszów Mazowiecki i sekstet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego na koncercie wyjątkowym. Komeda, moja słodka europejska ojczyzna, to ta płyta jest 80. częścią serii Polish Jazz. Cytat. Znamienny wydaje się fakt, że moja słodka europejska ojczyzna powstała w 1967 roku jako jeden z ostatnich projektów Krzysztofa Komedy zrealizowanych na Starym Kontynencie przed wyjazdem do USA. Tak jakby artysta chciał podkreślić swoją przynależność do tej części świata. To fragment, no właściwie eseju, bo to długi tekst, ważny tekst, wprowadzający nas w ten album, tekst autorstwa Michała Wilczyńskiego. Są tutaj dwie płyty w tym zestawie, tak jak Państwu mówiłem. Pierwsza nagrana w studiu to jest Łódzka Wytwórnia, wrzesień 2013 rok. To były także dwa koncerty dzień po dniu. Na pierwszym obok zespołu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego pojawił się także Andrzej Seweryn, który recytował poezję, polską poezję, polskich klasyków, ale nie tylko, po prostu polską poezję, no właściwie samych klasyków chyba, bo Szymborska, Miłosz, Herbert Baczyński byli wśród tych autorów na tamtym koncercie. Natomiast dzień później w tym samym miejscu zespół zagrał koncert już tylko instrumentalny, muzykę Krzysztofa Komedy. I podobnie rzecz się miała 3 lata później w Tomaszowie Mazowieckim właśnie live. Taka to płyta druga, poprzedzona zapowiedzią Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Płyta z muzyką Krzysztofa Komedy. Trębacz jest niewinny. To tytuł utworu krótkiego, otwierającego koncert. I następny utwór, który wybrzmiał, to Lament nad Europą. Taka to muzyka na płycie Moja słodka europejska ojczyzna Krzysztofa Komedy i sekstetu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Taka właśnie jest 80. część serii Polish Jazz. Tak jak Państwo słyszeli i w zapowiedzi Jana Ptaszyna, i na początku tej płyty, jest tutaj zdecydowanie spokojnie. Właściwie cały album jest utrzymany w takim właśnie nastroju. Może na zakończenie jest tylko trochę bardziej znajomo, ale do końca tej płyty być może jeszcze dzisiaj wrócimy w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Płyta kolejna przede mną, także nowa, jak mówiłem dziś, właściwie tylko nowa muzyka w audycji Teraz Polskie. Płyta dobrze nam znanego Tria. Tria Macieja Tubisa. Tubis Trio. Flashback to tytułowy utwór z tej płyty i wcześniej Road Runner, dwie kompozycje lidera zespołu Macieja Tubisa.